والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و صلاة کے بعد تمام اہل ایمان کو ماہ رمضان کی آمد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں رمضان عطا فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں بھی عطا فرمائے اور ہم سب کو اس رمضان میں جنت میں داخل فرمائے یہ اللہ تعالیٰ کا مقدس مہمان بڑی شان والا ہے اس کی ایک ایک ساعت مبارک ہے یہ سب صدقہ ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بدولت ہمیں اللہ نے یہ ساعتیں یہ برکتیں یہ موقع عطا فرمائے اس کو ماہ صیام بھی کہتے ہیں صیام عربی کا لفظ ہے صوم کی جمع صاد واو میم صوم عربی میں روزے کو کہتے ہیں روزہ فارسی کا لفظ ہے آپ لوگ اردو میں بھی روزہ ہی کہتے ہیں بھرت بھی کہتے ہیں کچھ لوگ ہندی میں بہرحال روزے کی تعریف کیا ہے روزہ کس کو کہتے ہیں کیوں فرض کیے گئے ہیں فلسفہ کیا ہے فضائل کیا ہے ثواب کتنا ہے مسائل کتنے ہیں، اس میں سے کچھ باتیں انشاءاللہ آپ تک پہنچاؤں گا. اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلی بات، قرآن کریم میں اللہ فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لا کر ہمارے ہو گئے ہو. کوئی بڑا، سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں، کوئی بڑا آپ کو پکارے، آپ اس کو اپنے لیے عزت سمجھتے ہیں کہ اس نے مجھے پکارا، اور شاید ہو سکتا ہے 10 جگہ ذکر بھی کریں گے، میرا نام لیا، مجھے پکارا. خالق کائنات ہمیں کتنے پیار سے پکار رہا ہے. ایمان والوں کو تو اس ندا پر ہی قربان ہو جانا چاہیے، اے میرے رب تو نے ہمیں یاد کیا، پکارا، ہمیں ایمان والا کہہ کے یاد کیا. ہم تو آگے پتہ نہیں کیوں بحثیں کرتے ہیں، کیا فائدہ ہے روزے میں، اللہ کو کیا ملے گا، معاذ اللہ ایسی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. اللہ نے ہمیں پکارا ہے، حکم دیا ہے، مولا بس تو نے پکارا ہے، حکم فرما، ہم تیری ہر بات پوری کریں گے. ماننے والوں کا یہ انداز ہونا چاہیے. یہ نفس پر، نفس سے مراد آپ کی جان بھی ہو سکتی ہے، آپ کی ذات بھی ہے، آپ کی سوچ بھی ہے، آپ کا حاصہ بھی ہے. اس پر چونکہ یہ حکم بھاری لگنا تھا، پہلے پیار سے پکارا تاکہ بھاری نہ لگے. اللہ تعالی نے فرمایا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے. روزے فرض کر دیے گئے. جب اللہ تعالی فرما رہا ہے فرض کر دیے گئے، تو اس بنانے والے نے ہماری بہتری کے لیے فرض کیے. کوئی اور اس میں سوچ آنی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ تعالی کا ہر حکم ہماری بہتری کے لیے، اس میں ہماری بہتری ہے، سمجھ آئے یا نہ. چوں چرا اگر مگر اف بٹس کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے. مانو گے کیا کچھ ملے گا، اس کا شاید ابھی اندازہ نہیں. اور پھر تم پر روزے جو فرض کیے گئے ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ یہ صرف تم پر ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلوں پر بھی فرض کیے گئے تھے. یہ نہیں کہو گے کہ صرف تمہارے لیے، پہلوں پر بھی کیے تھے. ایک تو یہ کہہ کے بھی کہ صرف میرے اکیلے پہ نہیں آ رہا، پہلوں پر بھی ہوا، اور تھوڑا سا ہمارے لیے آسانی ہو گئی. اور پھر کیوں کیے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے، تم تقوی والے ہو جاؤ. جب یہ فرما دیا، اب ایمان والے میں کوئی شک، کوئی جھجک، کوئی رکاوٹ، کوئی تامل، تردد، تشکک، کچھ نہیں ہونا چاہیے. بس سر تسلیم خم، مولا تیرا حکم ہے، ضرور رکھیں گے، ہونا تو یہ چاہیے. لیکن سمجھ نہیں آتے ہیں تو آئیے اب آپ کے سامنے تفصیل لگتا ہوں. پہلے صرف ایام 20 کے روزے تھے، ہر مہینے 3 روزے، 13، 14، 15، یہ تین روزے رکھے جاتے تھے. حضرت آدم علیہ السلام سے سلسلہ چلا, پھر 10 محرم یوم عاشورہ کا روزہ وہ رکھا جانے لگا. یہ چلا آ رہا تھا پہلے بھی. نبوت کے اعلان کے 15ویں برس 2 ہجری میں, کیونکہ پہلے کلمہ پھر نماز پھر زکوٰۃ پھر روزہ پھر حج پھر جہاد, 2 ہجری میں مدینہ منورہ جب آئے تو یہ روزے فرض کیے گئے. اللہ تعالی نے حکم فرمایا, انعام ملا. آج شاید کوئی ہوگا, پوری دنیا کے لوگوں نے, غیر مسلموں نے بھی بتا دیا کہ روزے رکھنے سے فائدے ہی ہوتے ہیں, نقصان نہیں ہوتا. ہمیں مفسرین نے بتایا کہ ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے, یہ جسموں کی دنیا, اس میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں تھے جہاں روحیں تھیں, تو روح کھاتی نہیں پیتی نہیں سوتی نہیں, تو وہ عالم اجسام میں آنے سے پہلے روح کھانے پینے سے پاک تھی. جب کھانا نہیں پینا نہیں سونا نہیں تو کوئی گناہ بھی, گناہ سے بھی محفوظ تھی. جسم کے اجزاء کا بھی یہی حال تھا. اب دونوں مل گئے, جسم سے روح اور روح جسم سے, تو جسم روح کی وجہ سے اور روح جسم کی وجہ سے غذاؤں کی حاجت مند ہو گئے. جب غذائیں ملیں تو پھر مبتلائے گناہ ہو گئے, یعنی گناہوں میں مبتلا ہو گئے. اب ضرورت تھی کہ ان دونوں کو ان غذاؤں سے جن کے یہ عادی ہو گئے ہیں, ان کو بہت پسند آتی ہیں, ان سے باز رکھا جائے, دور رکھا جائے, تاکہ پہلی حالت یاد رہے. وہ جو عالم ارواح میں تھی جب جسم میں روح نہیں تھی. نفس اور روح یہ دونوں جسم میں ہیں, نفس اور روح دونوں جسم میں ہیں. ایک اگر طاقتور ہو جائے گا دوسرا کمزور, روح کو طاقتور کر دیں گے نفس کمزور ہو جائے گا, نفس کو طاقتور کر دیں گے تو روح کمزور ہو جائے گی. تو نفس کو کمزور کرنا ہے, روح کو کمزور نہیں کرنا. تو یہ روزہ روح کو طاقتور بنانے کے لیے ہے. بھوکے رہ کر روح کو طاقتور پہنچائیں گے, گناہوں سے بچائیں گے, تو یہ نفس پر بھاری ہوگا. یہ روزے میں اتنی تاثیر اتنی برکت, تو بتا دیا اللہ نے, سنو قرآن پڑھتے ہو جگہ جگہ میرا ارشاد تم نے سنا ہوگا, اللہ اتنا دے گا اتنا دے گا. روزے کے لیے سن لو, روزہ میں اس کی جزا تمہیں نہیں بتاؤں گا, ساری عبادتوں کی جزا بتائی ہے, مگر روزہ میرے لیے ہے, جزا میں خود دوں گا. کتنی دوں گا یہ تمہیں بتاتا نہیں. سب عبادات میں کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے, روزے میں چھوڑنا ہوتا ہے. قیامت میں آپ نے کسی کا قرض ادا نہیں کیا تو وہ آپ سے آ کر مانگے گا, کیونکہ قرض شہید کو بھی معاف نہیں ہوتا. شہید کا خون زمین پر گرے اس کے گناہ باقی معاف ہو جاتے ہیں, قرض اس کو بھی معاف نہیں ہوتا. آپ لوگ دبا کے بیٹھ جاتے ہو, سمجھتے ہو چلے گا. قرض خواہ और दूसरे लोग जिनकी आपने कोई यहाँ पर दिलाजारी की होगी, किसी का कोई और हक मारा होगा, वो आपसे कहेंगे हमें दो, आपके पास नहीं होगा। आप अपनी नेकियां उनको देंगे, वो आपसे आपकी इबादत छीन भी सकते हैं मगर रोजा नहीं ले सकेंगे, वो आपका रोजा नहीं ले सकेंगे। क्यों? रब ने पहले ही फरमा दिया रोजा हमारा है, किसी को नहीं मिलेगा। ये सब इबादतों का सिला जन्नत, नमाज पढ़ो जन्नत मिलेगी, ज़कात दो जन्नत मिलेगी, हज करो जन्नत मिले, नेकी करो जन्नत मिलेगी। सुनो, रोजा रखो जन्नत बनाने वाला मिलेगा, खुद खुदा मिलेगा। मुती कहना मानने वाले को इनाम मिलता है, जो कहना माने उसको कहिए ना। अब मैं जुमला कहने लगा हूं, जरा प्यार से सुनिएगा। कहना मानने वाले को इनाम मिलता है, आशिक को क्या मिलता? आशिक को महबूब मिलता। तो ये वो काम है रोजा रखना जिसके बदले रब मिलेगा, खालिके कायनात मिलेगा। और फिर रोजा ऐसी इबादत के इसमें हर वक्त रोजा आप इबादत में है। आप वुजू करते हैं तो या गुसल करते हैं, जिस्म की मैल गंदगी, कोई गर्द लग गई है, कोई दाग लग गया है, कोई चीज लग गई है, वो दूर हो जाए और आप मस्जिद में आने के काबिल हो जाए। अल्लाह के घर जाना है, गंदगी दूर कर लूं, दाग दूर कर लूं, वुजू कर लिया, गुसल की जरूरत है, गुसल किया, मस्जिद में आने के काबिल हो गए। और रोजा रखने वालों, रोजा रख के रूह को सुथरा कर रहे हो ताकि अल्लाह की बारगाह में पहुंच जाए, अल्लाह की बारगाह के काबिल हो जाए। अगर हम सोचें, ये इतनी बातें ही बहुत हैं। नफ्स को दुरुस्त करना है, उसको मारना नहीं, दुरुस्त करना। ख्वाहिशात मना नहीं है, ख्वाहिशात की तहजीब करो, कौन सी सही है कौन सी सही नहीं है, कितनी बाती हैं, चादर से ज्यादा पांव फैलाएंगे नतीजा क्या निकलेगा। एक महीना क्यों फर्ज किया? जमाना वक्त तीन किस्में जो मशहूर हैं, हफ्ता महीना साल, ये जमाने की किस्में मशहूर है। तो इसको दरमियानी मुकर्रर की, हफ्ता होती बहुत कम, साल होती बहुत ज्यादा, दरमियानी महीना रखी और सब के लिए। और ये नहीं है कि अमीर को कोई और मौसम, गरीब को कोई और मौसम, नहीं। फमन शहिद अमिन को मुशहर फल यसुम, जो इस महीने को पाए इसमें मौजूद हो उसने रोजा रखना। दुनिया में दरख्त आपके सामने आपको नजर आते हैं, छोटे भी होंगे बड़े भी होंगे, बहुत ऊंचे भी होंगे। बाज दरख्त बहुत बड़े बड़े हैं मगर उनके फल छोटे छोटे, जितने बड़े वो दरख्त हैं उसके मुकाबले में उनका फल छोटा। मगर ये हमारा दीन वो है, काम छोटे छोटे हैं, सवाब बड़े बड़े हैं। छोटा सा काम करें उस पर कितना सवाब मिल जाता है हमारे वहम गुमान से भी ज्यादा। मेरे दोस्तों, मौसम आपके यहां वेदर के लिए आबो हवा के हवाले से कहा जाता है, राइज हो गया ये लफ्ज मौसम, गर्मी में भी आता है, सर्दी में भी आता है, बहार में भी आता है, ये एक जैसा मौसम नहीं। कहीं आपको पूरी दुनिया में देखेंगे, अगर कहीं 21 घंटे का रोज़ा हो रहा है तो वहाँ 6-7 घंटे का रोज़ा भी होता है। तो ये घूमते रहते हैं मौसम। کس مہینے میں فرض کیے وہ مہینہ بھی اچھا, وہ مہینہ بھی صرف اچھا ہی نہیں افضل بھی ہے کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے. تو عمل بھی اچھا ہے اس کا وقت بھی اچھا ہے. روزہ عمل بھی اچھا ہے, اس کے لیے وقت کون سا رکھا رمضان وہ بھی اچھا ہے. اب میں کوشش کرتا ہوں مختصر مگر کچھ باتیں آپ تک پہنچا دوں تاکہ وہ لوگ جو صرف عقلی بنیاد پر سوچتے ہیں ان کو بھی سمجھ آ جائے. میرے دوستوں اور بزرگوں, روزہ کس کو کہتے ہیں؟ الامساک عن الشیء والترک له, کہیں اس کے معنی پہلے سن لیں رکنے کے, کہیں معنی صبر کے, کہیں معنی کنٹرول کے, ضبط نفس کے, کہیں معنی ثابت قدمی کے. آپ کا چپ رہنا اور کھانے پینے سے رک جانا اس کا نام روزہ ہے, اس کا نام روزہ. مگر شریعت میں کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک آپ کھا پی نہیں رہے مگر آپ باقی کام کر رہے ہیں. تو کھانے پینے سے اور جس سے روکا گیا رک جانا اور نافرمانی نہ کرنا اس کو روزہ کہتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں, ایک انسان دنیا میں آنے والا اگر اپنی تمام زندگی کو سامنے رکھے اور جاننا چاہے کہ میں اگر ناکام ہوں تو کیوں, وجہ کیا ہے, میری بدبختی کے اسباب کیا ہیں, کیوں ایسا ہے, تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تو کرتا کیا ہے, تو وہ نوٹ کرے گا کہ میرے جسم کی ہر حرکت ہر جنبش کسی ضرورت اور غرض سے خالی نہیں. میں نے ہاتھ ہلایا ہے تو کوئی وجہ ہوگی, میں چل کے گیا ہوں تو کوئی کام ہوگا, ہر چیز کی کوئی نہ کوئی غرض, کوئی مقصد, کوئی مفاد ہے. کیا ہے؟ اب اس میں خواہشات کا ایک سیلاب, اتنی خواہشات, اتنی آرزوئیں, اتنی تمنائیں, یہ ہو جائے وہ مل جائے, کوئی انتہا نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں, اب ہم اس پر آگے بڑھتے ہیں کہ ان خواہشات اور ان تمام مفادات کے اسباب کیا ہیں. مظاہر دیکھیں, اسباب کہیں, وجوہات کہیں, کیا ہے اصل, تو تین چیزیں نکلیں گی. کتنی؟ تین چیزیں, کھانا, پینا اور مرد و عورت کا تعلق, یہ تین چیزیں نکلیں گی. اب یہ ہے کہ میری ضرورتیں کیا ہیں, دھیان سے یہ بات سن لیجئے گا, اگر یہ آپ کو سمجھ آ گئی نا بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے. میری اصلی ضرورتیں کیا ہیں اور خود ساختہ, خود ساختہ کا مطلب جو میں نے بنا لی ہیں وہ کیا ہیں. کھانا میری ضرورت ہے, پینا میری ضرورت ہے, پہننا میری ضرورت ہے, سونا میری ضرورت ہے, ٹھیک ہے. اب جب میں نے کہا کہ کھانا میری ضرورت ہے, کسی خاص پلیٹ میں کھانا ضرورت ہے, کوئی خاص پیالی, کوئی خاص برتن, پوچھ رہا ہوں. پینا میری ضرورت ہے, پانی پینا ہے, نہیں پیوں گا تو میرا سارا سسٹم ہی ختم. پانی پینا میری ضرورت ہے, کوئی خاص گلاس ہونا چاہیے اونچی. اب مجھے بتائیں یہ ہماری خود ساختہ ہے یا اصلی ضرورتیں ہیں. کھانا تو ضرورت تھی مگر اس کے ساتھ نہیں جی برتن ایسے ہوں, اتنے ہوں, اتنے کانٹے, اتنے چمچے, اتنی چھریاں, اتنی پیالیاں, اس ڈیزائن کی, اس رنگ کی, فلاں جگہ رکھی ہوں, نیچے میٹ بچھے ہوں, یہ سب ضرورتیں ہیں اونچی. पानी तो मैं चुल्लू से भी पी सकता हूं, अपने चुल्लू से भी पी सकता हूं। नहीं जी, गिलास होना चाहिए, उसमें ऐसा डिजाइन होना चाहिए, ऐसा रंग होना चाहिए, ये खुद साख्ता जरूरत है। असल जरूरत कोई भी बर्तन पाक साफ है, मिट्टी का हो या किसी चीज का, वो मेरे लिए काफी। मगर हमने खुद साख्ता जरूर है। अब मुझे सोने के लिए जमीन भी है मेरे पास, मैं मुसहरी बना लूं कोई अर्ज नहीं, मगर उस पर इस तरह का मैटर्स रखना है, उस पर इस तरह की चादर डालनी है, इतने तकिए डालने, ये मेरी खुद साख्ता जरूरतें हैं या नहीं, जिनकी वजह से मैंने अपने आप को परेशान कर लिया। मैंने से मुराद इंसान ने अपने आप को परेशान कर लिया। वो अपनी तमाम जराइम की फहरिस्त बनाएगा तो ये जो तायुश है ना, लग्जरी, यानी मैं मजे से रहूं, ऐसे रहूं, और मिल जाए और मिल जाए, यही सारी खराबियां डालता है ना। पूछ रहा हूं आपसे भाई, आपको ज्यादा कमाने का शौक ही तो आपको परेशान करता है ना, जो जरूरत है काफी है। मगर क्योंकि हम अमीर होना चाहते हैं, हम खुश नहीं होना चाहते। कोशिश करनी चाहिए किस चीज की, फिर कहिएगा, खुश होने की। मगर हम खुश होने की कोशिश नहीं करते, हम अमीर बन जाए, ज्यादा आ जाए, उस ज्यादा के साथ हम कितनी बलाएं अपने साथ लगा लेते हैं, वो हम देखते नहीं। मैं उस पूरी तफसील में नहीं जाता, वरना सारा वक्त इसको लग जाएगा। हिरसो हवा से हम पाक नहीं हो सकते, मगर कंट्रोल तो कर सकते। कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं? मैंने आपको वाकया सुनाया था, हजरत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज, बड़े मशहूर खलीफा गुजरे, बादशाह गुजरे, उनका शुमार खुलफाए राशिदीन में किया जाता है, बड़े नेक थे। उन्होंने लोगों को सिखाना था, उन्होंने शहर के बड़े बड़े ताजिरों और जिनको नोटेबल कहते हैं ना, अमीर, उनकी दावत की, मेरे पास आओ मेरे साथ खाना खाना। वो सब के सब बड़े बेहतरीन कपड़े बनवाए, सब ने बादशाह ने बुलाया है, और जरा 4-6 घंटे पहले से ही फाका करना ज्यादा शुरू कर दिया। बादशाह के यहाँ जाएंगे तो कुछ खाएंगे ना, तो जरा हल्का सा खाते हैं, नाश्ता हल्का करते हैं ताकि खाना ज्यादा खाया जा सके। बादशाह ने बुला लिया, सारे आ गए। उसने अपने खादिमों को समझा दिया, खाना उस वक्त लाना जब मैं कहूँगा, उससे पहले खाना नहीं लाना। ये लोग आके बैठ गए, बातें शुरू हो गईं। अब सबको इंतजार है, खाना आए खाना आए। बादशाह ने देख लिया इन सब की भूख जो है इस वक्त बिल्कुल भड़क रही है, चमक रही है, बहुत बढ़ गई है। उसने खादिम को कहा, खाने में अगर देर है तो भुने हुए चने ही ले आओ, भुने हुए चने ले आओ। उसने खादिम ने चने ला के रख दिए, सबको भूख लगी थी, सबने चने खाने शुरू कर दिए। बादशाह देखता रहा कि कितने खा लिए हैं, इतने खा लिए हैं कि अब शायद इनसे कुछ और खाया ना जाए, भूख में वो खाते रहे। जब उसने देख लिया ये अच्छे खासे खा चुके हैं, उसने कहा खाना लगाओ। अब खाना दस्तरखान पे आ रहा है, तरह तरह की डिशें आ रही हैं, नए तर्ज के खाने आ रहे हैं, मगर चनों से पेट अब उनसे वो खाने खाए नहीं जा रहे। बादशाह ने कहा बस यही सिखाना था तुम लोगों को, यही सिखाना था, देखो चनों से भी पेट भर सकता है। ये इतने खाने हमें तमाम करते हैं, कितना वक्त देते हैं, कितनी इसके लिए वो हमें तगो दौक दौड़ लगानी पड़ती है, जस्तजू करनी पड़ती है, तो पेट चनों से भी भर जाता है। दूसरे खाने मना नहीं, मगर सारी कोशिश ही उन्हीं के लिए लगा देना, तो जिंदगी खाने के लिए नहीं है। खाने के लिए जिंदा ना रहो, जिंदा रहने के लिए। तो मैंने मुख्तसरन आपको बताया। अब मुझे बताओ, जहर खाएंगे तो जिस्म बचेगा? तो जिस तरह जहर हमारे जिस्म के लिए कातिल है, इसी तरह गुनाह हमारी रूह के लिए कातिल है। तो हमें ये एक महीना दिया गया ताकि हम अपने आप को सुथरा कर लें, उजला कर लें, पाक कर लें। میں مزید اس پر زیادہ گفتگو اور بڑھاؤں گا نا تو بہت ہو جائے گی. مجھے یہ بتاؤ دوا کم ہوتی ہے یا کھانے سے زیادہ ہوتی ہے؟ کھانا زیادہ ہوتا ہے, دوا کم ہوتی ہے. تو یہ دوا بہت کم ہو جائے تو فائدہ نہیں ہوتا, اور اگر کھانے جتنی ہو جائے تو پھر اس کا تو پتہ چلا بندہ کھانے پہ تو نہیں ہے, دوا پہ ہی ہے. تو اس لیے ہمیں سال میں صرف ایک مہینے کے لیے کہا گیا اعتراض کرنے والے کہ کیا اللہ کو کیا ملے گا, ہم بھوکے رہیں گے تو اس کو کیا خوشی ہوگی. اس نے پہلے فرما دیا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے, تمہارے لیے تنگی مشکل نہیں چاہتا, اللہ کو کچھ نہیں ملنا. یہ رب نے تم پر مہربانی کی ہے, 11 مہینے جو بے ترتیبی سے کھاتے پیتے سوتے جاگتے ہو یہ ایک مہینہ روزے رکھوا کے تمہیں اگلے 11 مہینے کے لیے پھر تیار کر دیا. تم سمجھتے ہو رب کو کچھ ملے گا؟ وہ کہتے ہیں جی کچھ راشن بچ جائے گا. راشن بچنے کا کیا کام, رمضان میں تو رزق زیادہ کر دیا جاتا ہے. تو اس طرح کے اعتراض کر کے اپنے آپ کو اس نعمت سے دور نہ کرو. کہتے ہیں نا فلانے ماہر نے کہا, اس ایکسپرٹ نے کہا, وہ سیانے نے کہا, تو وہ مان لیتے ہیں. تو رب کے فرمان میں کیوں شبہ ہے؟ وہ فرما رہا ہے اس میں تمہارے لیے خیر ہے. وہ فرما رہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, ہم نے کسی جان کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دی. اچھا اب مجھے سچی سچی بتانا, جتنے بیٹھے ہو ڈاکٹر کے کہنے پہ کڑوی دوا پیتے ہو یا نہیں؟ سچ سچ بولو. ہیں کیوں کیوں نہیں؟ اس کا گریبان پکڑ لیتے, تو ہوتا کون ہے مجھے کڑوی دوا دینے والا, تیری اتنی جرت ہے؟ لیکن اس کا شکریہ ادا کرتے, اس کو فیس دیتے ہو کہ تو نے مجھے دوا دی ہے, بھلے کڑوی دی ہے کیسی دی ہے, اس پہ اس کو فیس دیتے ہیں. آپ کیوں پیتے ہیں؟ کہ اس کو پتا ہے میرا جسم ٹھیک کر ہو جائے گا اس سے, یہ جانتا ہے. تو اس ڈاکٹر کے کہنے پہ کڑوی دوا پی لیتے ہو, رب کے کہنے پہ روزہ نہیں رکھا جاتا. اعتراض نہیں جی, وہ میں میرا کام ایسا ہے, میری ڈیوٹی ایسی ہے, وہ جی میں اگر روزہ رکھوں تو. سنو, ایک روزہ رمضان کا بغیر شرعی وجہ کے چھوڑنے والا شخص سن لے, وہ ساری عمر اس کے بدلے میں روزہ رکھتا رہے, اس کو وہ روزہ نہیں مل سکتا. رمضان کا روزہ چھوڑ دیا نہیں, بعد میں وہ چھوڑنے پر ساری عمر روزے رکھو گے اس کا بدل ہو سکتا نہیں. اور روزہ وہ چیز, بخاری شریف میں روایت موجود, ایک روزہ آپ کے چہرے کو جہنم سے 70 میل دور کر دیتا. ابھی میں آپ کو فضائل سناؤں گا, آپ سنیں گے, لیکن میں نے یہ باتیں اس لیے کی ہیں کہ جو اعتراض کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے. یہ تجربہ جو ہوتا ہے نا آدمی کا اپنا مشاہدہ جو دیکھتا ہے, یہ جو آپ ایک مہینہ رمضان کا اس طرح گزارتے ہیں نا, اس کا اثر 11 مہینے رہتا ہے. تو جو کوئی اس ماہ میں یہ تنگی تکلیف برداشت کر لیتا ہے, اس کے بعد اس کو آسانی ہو جاتی ہے, پھر اس کو مشکل لگتی نہیں. اچھا ویسے سارا دن نہ ملے نا تو نہیں کھائیں گے, کوئی بات نہیں, روزہ رکھنے میں کیوں دشواری ہے؟ تو روزہ رکھنا چاہیے. پرانے جو لوگ ہیں, جنہوں نے پرانے وقت دیکھے ہوئے ہیں, ان سے پوچھو. آج آپ کے پاس پنکھے ہیں, آپ کے پاس ایئر کنڈیشنر ہیں, آپ کے پاس سہولتیں ہیں, ان سے پوچھو جو آج سے 100 سال پہلے وہ کیسے روزے رکھتے تھے. صحابہ کرام کا بیان کہ گرمی کا موسم ہمارے ماتھے جلتے تھے جب ہم نماز پڑھنے آتے تھے, ہم سے سجدہ جکرنا, زمین اتنی تپی ہوئی کہ ماتھے جلتے تھے. ہمارے پاس بہترین مسلح غالیچے آ گئے پھر بھی ہماری شکایتیں جاتی. سوچنا چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم خوش دلی سے عبادت کیا کریں. اچھا جی, دوسری قوموں میں بھی روزے ہیں. ہندوؤں میں صرف برہمن, ان کے یہاں ذات پات بہت ہوتا ہے, میں اونچی ذات کا ہوں تم نیچی ذات کے ہو. غیر برہمن, جو برہمن نہیں ہے اس کے لیے روزہ ضروری نہیں ہے. پارسیوں میں جو آکی پوجا کرتے ہیں صرف ان کا پیشوا. یونانیوں میں صرف عورتیں, مرد کہتے ہیں ہم نہیں رکھیں گے, صرف عورتیں. اسلام میں ایسا نہیں ہے, حقیقی مساوات ہے. جو بھی موجود ہے وہ بادشاہ ہے, وہ چپڑاسی ہے, وہ ملازم ہے, وہ مزدور ہے, وہ تاجر ہے, وہ بڑا چھوٹا, جو بھی جس پر روزہ فرض اس کے لیے اس میں روزہ رکھنا ہے. یہودیوں کے ہاں 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا, چینیوں کے ہاں, چائنیز کے ہاں ہفتے بھر کا ہوتا تھا. راہب پادری کئی کئی دن کے رکھ لیتے تھے. مسلمانوں میں کیا ہے, صبح صادق سے غروب آفتاب تک. سنو, سحری کرو گے نا اٹھ کے, بھلے تم نے ایک گھونٹ پانی پیا ہے, ایک کھجور کھائی ہے, صرف ایک چمچہ غذا لی ہے, تم نے سحری کی کھا کے روزہ رکھا, سارا دن فرشتے تم پہ درود بھیجتے رہے, تمہارے لیے دعا کرتے رہے. جو سحری کرتے فرشتے ان کے لیے دعا کریں, اور کھائیں بھی ہم, فائدہ بھی ہمارے جسم کو, ثواب بھی ملے اور دعائیں بھی ملے. کیا اس سے زیادہ نفع والا کوئی سودا ہو سکتا ہے؟ افطار آپ نے کیا, اس افطاری پر کھانا بھی مل رہا ہے, ثواب بھی مل رہا ہے, اس وقت جو دعا کر رہے ہیں وہ بھی قبول ہو رہی ہے. کتنی مہربانیاں ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں, یہ آسانی کر دی گئی, مہربانی کر دی گئی, یہ سحری اور افطاری, ورنہ 24 گھنٹے کا ہوتا, ہفتے بھر کا ہوتا تو کیا حال ہوتا. تو مہربانی کی گئی ہے. اب میں بہت ساری باتیں کھلے عام نہیں کر رہا. رات میں آپ اگر اپنے میاں بیوی کے تعلقات بھی رکھتے ہیں تو وہ بھی آپ کو منع نہیں ہے. پہلے منع تھے, اب منع نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کی بھی اجازت مل گئی. کوئی شخص قضا کی صورت نہ لائے, یعنی ایسا نہ کرے کہ میں ابھی روزہ چھوڑ دیتا ہوں بعد میں رکھ لوں گا. قضا کی صورت نہ لائے, کیونکہ جو ثواب رمضان میں ملنا ہے وہ آگے پیچھے مل سکتا نہیں. مجبوری بہت ہو جائے کہ نہ رکھ سکے وہ اور بات ہے, ورنہ اس کو ٹالے نہیں. ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وصلی روزے رکھتے. کون سے روزے؟ کون سے روزے؟ وصلی, ملے ہوئے. آج نیت کر لی کس دن کی, 40 دن کی روزے. نہ سحری ہے نہ افطاری, وہ ایسے بھی روزے رکھتے تھے. اور شان کیا تھی کہ 21 دن 40 دن نہ سحری نہ افطاری, ایک قطرہ پانی کا نہیں, مگر میرے آقا کی قوت اسی طرح تھی. صحابہ نے دیکھ کے رکھنے شروع کر دیے, ایک دو دن گزار گئے, تیسرے دن تو سب کی حالت ہی غیر ہونے لگی. فرمایا تم روزے نہ رکھو وصلی, کیوں؟ میں تمہاری طرح نہیں ہوں, میں تمہاری طرح. ایوکم مثلی, کون ہے تم میں میری طرح؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ کتنی محنت کرتے تھے, وہ نبی تھے, وہ معصوم تھے. ہم نہ نبی نہ ہم معصوم, گناہوں کی پوٹ, اس کے باوجود ہم بہانے ڈھونڈے تو یہ اچھی بات. اجتماعیت رکھ دی کہ سب کا ہے, یہ نہیں کہ اکیلا لگے تو سب ہے. اس طرح کام ذرا آسان ہو جاتا ہے, ذرا اس میں آسانی لگتی ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں, یہ صرف بھوکا رہنا نہیں ہے. صاف طور پر حدیث میں بتا دیا, جو گناہ نہ چھوڑے اس کو فاقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آئیے میرے دوستوں اور بزرگوں, ہمیں وقت کی پابندی, ہمیں کتنی چیزوں کی تربیت اس میں مل جاتی ہے، ہم کتنا وقت کہاں کہاں لگاتے ہیں. روزہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ ہم کتنی آسانی اپنے لیے کر سکتے ہیں جو نہیں کرتے. اور پھر یہ جو بار بار کھانا ہوتا ہے یہ آپ کے نظام کو کتنا بگاڑتا ہے، یہ ڈاکٹر حکیم بھی بتاتے ہیں، مگر ذائقوں کے ہم مارے ہوئے چٹورے ہیں، ہم نہیں باز آتے. تو یہ روزہ ہمیں اس سب سے بھی نکال دیتا ہے، فاسد اثرات نکل گئے. غذا کتنی گرمی کتنی سردی ہوئی، سخت چیزوں میں پورے جسم میں کتنے نظام ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں. یہ روزہ ان میں سے اکثر کا علاج بھی ہے. آئیے آپ کے سامنے حدیثیں رکھتا ہوں. آپ نے تھوڑا سا اپنے عقلی دلائل سن لیے، اب ذرا سنیں میرے آقا کے ارشاد تاکہ روزہ رکھنے کا شوق اور بڑھے. بخاری شریف میں حدیث موجود، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان آتا ہے تو آسمانوں کے اور جنت کے اور رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے. بیہقی، یہ حدیث کی کتابوں کے نام ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی کہ رمضان کا مہینہ آتا تو حضور قیدیوں کو رہا کر دیتے تھے، اور ہر سائل، سائل کہتے ہیں مانگنے والے کو، سوال کرنے والے کو، ہر سائل کو عطا فرماتے. بخاری شریف میں ہے ہوا سے زیادہ نبی کی سخاوت تیز ہوتی تھی. میرے نبی نے کسی کو نہیں تو کہا ہی نہیں، جس نے مانگا اس کو ضرور عطا کیا. اللہ کا دیا دیتے ہیں وہ، ہم نبی سے مانگتے ہیں کیونکہ اللہ نے نبی کو قاسم بنایا، بانٹنے والا، اور ہمیں فرما دیا جو رسول دے وہ لے لو، قرآن میں ہے. تو نبی پاک ویسے تو کبھی بھی کسی مانگنے والے کو نہیں تو کہتے ہی نہیں تھے، مگر رمضان میں آپ کی سخاوت ہوا سے زیادہ تیز ہوتی. اعلی حضرت فاضل بریلوی کا کلام حدائق بخشش، علامہ اقبال کو دکھایا گیا، پہلا شعر پڑھ کر علامہ اقبال کہنے لگے جس کا پہلا شعر اتنا پیارا ہے پورا کلام کتنا پیارا ہوگا. کمال شعر ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدحا تیرا. واہ کا لفظ آپ کے منہ سے کب نکلتا ہے؟ جب آپ حیران ہوتے ہیں، اتنا ایسا آپ اس وقت کہتے ہیں نا واہ، تو نبی کی سخاوت دیکھ کے واہ نہیں نکلے گا منہ سے تو اور کیا نکلے گا. ایسا بھی سخی ہے، اتنا دینا ایسا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ علیہ، 3 رمضان ان کا یوم وصال بھی ہے، پاکستان میں پاکستان بننے کے بعد اہل سنت کے وہ عالم جنہوں نے بہت کام کیا، لکھا بھی بہت، سنایا بھی بہت، انہوں نے بھی بڑا پیارا شعر یہ کہا، وہ کہتے ہیں زمانے نے زمانے میں سخی ایسا کہیں دیکھا، زمانے نے زمانے میں سخی ایسا کہیں دیکھا، لبوں پر جس کے سائل نے نہیں آتے نہیں دیکھا، ان کے منہ پر نہیں کا لفظ تو آیا ہی نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بہت سخاوت فرماتے تھے. بحقی میں ہی ہے شعبان کے آخر میں آپ نے وعظ فرمایا. وعظ کا معنی لوگوں کو اچھی بات سکھانا، نصیحت کرنا. حضرت سلمان فارسی اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ. حضور نے فرمایا مہینہ آ رہا اللہ کا مہمان، نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر، فرضوں کا 70 درجے زیادہ، ایک درہم خرچ کرو گے 1000 ثواب ملے گا، افطار کرانے والے کو پورے روزے کا ثواب ملے گا، مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے. اس کے پہلے 10 دن رحمت، دوسرے 10 دن مغفرت، اور تیسرے 10 دن جہنم سے رہائی کے ہیں، آزادی کے ہیں. اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے. ثواب بڑھ گیا پھر بھی گناہوں پہ لگے ہوئے ہیں. ثواب کتنا بڑھ گیا لیکن گناہوں کی طرف ہی دھیان لگا ہوا ہے. نیکی کی طرف ہونا چاہیے تھا یا نہیں پوچھ رہا ہوں. اعلان ہو جائے جی یہ فلانی کمپنی کی یہ چیز 100 روپے میں 1 ملتی تھی 2 ملیں گی، لائن لگے گی یا نہیں پوچھ رہا ہوں. فلانی چیز پہ اتنا انعام ملے گا، لائن لگ جائے گی. اے بندے، اور یہاں ایک کے بدلے 1000 کا ثواب مل رہا ہے، یہاں اتنی نعمتیں مل رہی ہیں، پھر تجھے نیکی کا شوق کیوں نہیں ہو رہا؟ اپنے نفس کو درست کر، شیطان کے اثرات کو نکال اور رحمان کی بارگاہ میں آ جا. میرے دوستو اور بزرگو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بخاری شریف میں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے گزشتہ کے گناہ، گزشتہ کے گناہ معاف. دو شرطیں ایمان اور احتساب. ایمان اس کے معنی عقیدے صحیح ہونا، یقین پختہ ہونا، گڑبڑ نہیں ہونا، خالص ایمان، عقیدہ بالکل درست ہو، اللہ پر یقین کامل ہو. اور احتساب، احتساب کے معنی اللہ کی رضا کے لیے طلب رضا بھی اور نظر بھی ہو کہ میں جو کام کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں، آنکھ سے غلط نہ دیکھوں، کان سے غلط نہ سنوں، میں زبان سے غلط نہ بولوں، ہاتھ سے غلط چیز کو نہ چھوؤں، پاؤں سے غلط چیز کی طرف نہ چل کے جاؤں. تو جو ایسا روزہ رکھے گا جس میں ایمان احتساب ہوگا، اس کے گزشتہ کے گناہ معاف ہو جائیں گے، گزشتہ کے گناہ. اتنی مہربانی، اتنی مہربانی، پہاڑ کھڑے کیے ہوئے ہم نے گناہوں کے، یہاں فرما دیا ایمان احتساب کے ساتھ روزہ رکھ لو معاف کر دیں گے سارے. مہربانی ہے یا نہیں، کرم ہے یا نہیں؟ تو یہ رمضان بھی سخی ہے، رمضان بھی سخی ہے. یہاں حضرت والے صاحب قبلہ کی بات ہر سال آپ کو سناتا ہوں، بڑا یاد آتی ہے، مزہ بھی آتا ہے. وہ کہتے ہیں رمضان بھی سخی، کعبہ بھی حج کے لیے کیا ہے؟ من حج للہ فلم یرفس ولم یفسق رجع کا یوم ولدتہ امہ، جو اللہ کے لیے حج کرے اللہ کے گھر کا، جب وہ حج کر کے واپس لوٹتا ہے ایسا گناہوں سے پاک ہوتا ہے جیسا اس دن پاک تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا. پہلے دن کے بچے کی طرح گناہوں سے پاک. پتا چلا کعبہ بھی پاک کرتا ہے، رمضان بھی پاک کرتا ہے. تو والد صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ بڑا پیارا جملہ فرماتے تھے، فرماتے تھے کعبہ بھی سخی، رمضان بھی سخی. مگر سخی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک گھر بلا کے دیتا ہے، ایک گھروں میں آ کے دیتا ہے. کعبہ مکہ بلا کے دیتا ہے، رمضان گھروں میں آ کے دیتا ہے. وہاں بھی سارے گناہ پچھلے معاف، یہاں بھی معاف. تو اتنی مہربانی ہے، فائدہ اٹھانا چاہیے یا نہیں؟ ہاں یہ اسکیم کہیں بند ہو گئی تو ہے نا، ہوتا نا اتنی مدت کے لیے ہے، تو یہ تو اللہ کی طرف سے مہربانی ہے، کہیں ہم نے فائدہ نہ اٹھایا، وقت گزر گیا تو ہمیں غور کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کی بخشش فرمائے. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہاں ایک سوال کسی کے ذہن میں آئے اس کا بھی جواب دے دوں کہ روزہ تو حضور بھی رکھتے تھے، روزہ تو صحابہ بھی رکھتے تھے، روزہ تو غوث پاک بھی رکھتے تھے، تو جو گناہگار ہو اس کے تو ہو گئے گناہ معاف، تو جو نیک ہے اس کا کیا ہوا؟ تو بارہا آپ کو یہ بات سنائی ہے، جو کوئی نیک شخص نیکی کرتا ہے تو اس کا درجہ بلند ہوتا ہے، اس کا درجہ، اس کی شان میں اضافہ ہوتا ہے، اس کا درجہ بلند ہوتا ہے. تو ہم گناہگار روزے رکھتے ہیں، ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکوکار روزے رکھتے ہیں، ان کے درجے بلند ہوتے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھنے کے لیے پھر وہی باتیں دہراؤں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، ہمارا حال اور ہے، ان کی شان اور ہے. والد صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جہاز نے جانا ہے مدینہ جدہ جانا ہے، تو سارے بیٹھے، حاجی بھی بیٹھے ہیں اور کپتان بھی بیٹھا ہے، جہاز کو چلانے والا کپتان بھی بیٹھا ہے سنبھالنے والا، تو دونوں بیٹھے ہیں مگر دونوں کی ایک شان نہیں ہے. حاجی کرایہ دے کر بیٹھا ہے، کپتان تنخواہ اور اس میں اپنا وہ لے کے بیٹھا ہے، اختیار لے کے. یہ بیٹھے ہیں جانے کے لیے، وہ بیٹھا ہے پہنچانے کے لیے. یہ بیٹھے ہیں پہنچنے کے لیے، وہ بیٹھا ہے پہنچانے کے لیے. یہ جانے کے لیے، وہ لے جانے کے لیے. دونوں کا حال ایک جیسا ہے؟ اونچی. تو یہ امت کا جہاز ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. ہم بھی بیٹھے ہیں، ہمارے آقا بھی بیٹھے ہیں. ہم بیٹھے ہیں رب تک جانے کے لیے، حضور بیٹھے ہیں ہمیں لے جانے کے لیے. ہم بیٹھے ہیں پہنچنے کے لیے، وہ بیٹھے ہمیں پہنچانے کے لیے. ہم بیٹھے ہیں بخشے جانے کے لیے، وہ بیٹھے ہیں بخشوانے کے لیے. تو ان کا معاملہ ہمارے جیسا نہیں ہے. یہ نہ سمجھنا کہ ان کے بارے میں کوئی گمان لے آؤ، کہیں گناہ کا کوئی تصور نہیں. یہ اللہ تعالی کی عطا، اللہ تعالی اپنے پیاروں کے درجات بلند فرماتا ہے. مسند احمد میں حدیث پاک موجود، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ بھی شفاعت کرے گا، قرآن بھی شفاعت کرے گا اور قبول ہوگی. شفاعت کا مطلب قیامت کے دن رمضان کہے گا یا اللہ میں تیرے اس بندے کے پاس گیا، اس نے میرا استقبال کیا، میری قدر کی، مجھے اچھی طرح اس نے قبول کیا. قرآن کہے گا یا اللہ یہ پڑھتا تھا، مجھے محبت سے پڑھتا تھا. دونوں شفاعت کریں گے، دونوں کی شفاعت قبول ہوگی. قرآن کس کے صدقے ملا؟ رمضان کس کے صدقے ملا؟ رمضان شفاعت کرے اس پہ کوئی اعتراض نہیں. سبحان اللہ کہیں گے, اور میں کہوں میرا نبی شفاعت کرے گا تو ان کو پسند نہیں ہے. اور یہ سب کو شفاعت کا درجہ ملا ہے تو نبی کی برکت سے ملا. بخاری اور مسلم میں حدیث موجود, حضرت ابو ہریرہ راوی, ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے بڑھ کر 700 گنا, اللہ چاہے 1400 گنا دگنا کر دے, مگر فرمایا روزہ میرے لیے ہے, روزے کی جزا میں دوں گا. بتائی نہیں کتنی. اور وہ آنا اجزی بھی ہی اور اجزا بھی ہی, دونوں تڑا پڑا گیا, تو مانا یہ ہوگا روزہ میرے لیے ہے اور روزے کی جزا میں خود ہوں. اور میں آپ کو شروع میں بتا چکا, روزہ وہ نیکی ہے جس سے خود رب مل جاتا ہے. میرے دوستو اور بزرگو, فرمایا لسائم فرحتان, روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں, ایک افطار کے وقت اور ایک اللہ کی ملاقات کے وقت. یہ افطار سے مراد روز افطاری جب آپ کرتے ہیں تب بھی خوشی ہوتی ہے, اور ایک اصل افطاری عید کی خوشی ہوتی ہے جب کہ جزا ملتی ہے, اور پھر جب رب سے ملیں گے تو اور زیادہ خوشی ہوگی. روزہ دار کو بھوکے رہنے کی وجہ سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا معدہ گرم ہو جاتا ہے, اندر سے ایک بو نکلتی ہے بھوکے رہنے کی وجہ سے. ایک ہوتی ہے منہ کی بو, وہ نہیں دانتوں کی وجہ سے یا منہ میں مسوڑوں میں یا کوئی خرابی ہے, منہ کی بو کی بات نہیں کر رہا, یہ معدے کی بو اس کے منہ میں آ جاتی ہے. اگر کسی کے سامنے منہ کھولیں شاید اس کو پسند نہ آئے, مگر اللہ کے نزدیک وہ کستوری سے زیادہ بہتر ہے, کیونکہ رب کے لیے بھوکے رہے ہو تو اس کے ہاں اس بو کی بھی قدر ہے. بحقی میں روایت موجود حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی کہ روزہ دار کی دعا بوقت افطار, جو افطار کے وقت جو دعا کرتا ہے وہ رد نہیں ہوتی. رد کا مطلب پلٹائی نہیں جاتی, قبول ہوتی ہے. دھیان سے سننا, اس مسئلے میں کچھ لوگوں نے سمجھا نہیں. روزہ کھولنے سے پہلے دعا کرنا, روزہ کھولنے سے پہلے وہ جو آپ دعا کرتے ہیں نا, اللہم انی لکا سمتو وبکا آمنتو وعلیکا توکلتو وعلی رزقکا افطر, یہ روزہ کھولنے کے بعد کی دعا ہے. یہ روزہ کھولنے کے بعد کی دعا ہے. دعا کرنا افطار سے 5 منٹ پہلے دعا شروع کر دو, ڈھیر ساری دعائیں کرو 10 منٹ پہلے شروع کر دو. وہ دعا کی قبولیت, نیک دعائیں کرو اپنے لیے, رشتہ داروں کے لیے, مسلمانوں کے لیے دعائیں کرو, وہ دعا کی قبولیت کا وقت, اور وہ دعائیں رد ہوتی. دعا کا صحیح طریقہ جس دن آ گیا نا بیڑا پار ہو جائے گا. بحقی میں روایت موجود حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزہ رکھا اس کی حدود کو پہچانا, جس سے بچنا تھا بچا تو اس کے گزشتہ کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا رمضان. میرے دوستو اور بزرگو, بیہقی میں روایت موجود حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی, فرمایا میری امت کو رمضان میں 5 باتیں ملی ہیں. حضور نے فرمایا میری امت کو آواز, فرمایا پہلی کسی امت کو نہیں ملی, میری امت کو ملی ہیں 5 باتیں جو پہلی امت کو نہیں ملی. سننا چاہتے ہو وہ 5 باتیں؟ اگلے سال سنا دوں, پوچھ رہا ہوں, سناؤں؟ ذرا دل کے کانوں سے سنیں. پہلی بات, جس پر چاند رات رمضان کی پہلی رات نظر ہو گئی اللہ تعالی کی طرف سے, اس پر عذاب نہیں ہوگا. صرف نظر ہو گئی تو بیڑا. ایک بات, دعا دوسری بات یہ منہ کی بو مشک سے بہتر جو روزے دار کے منہ سے. تیسری چیز فرشتے ملائکہ, کسی کو تعداد معلوم ہے فرشتوں کی؟ نہیں. وہ روزے داروں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں, بخشش مانگتے ہیں. کون؟ فرشتے. یا اللہ ان روزے داروں کو بخش دے. کتنی باتیں ہو گئیں. چوتھی بات, اللہ جنت کو فرماتا ہے روزے داروں کے لیے تیار ہو جا, اس میں اور زیادہ کی جاتی ہے. چار ہو گئیں, کافی ہیں, آخری رہنے دیں. سوچ لیں, کہیں معلوم ہوا چاروں کو چھوڑ کے آپ آخری پہ پڑ گئے. چلیں آخری سن لیں. میرے آقا کی مہربانی, کوئی ایسا شخص جس نے سستی کر دی, غفلت کر دی اور رمضان کی قدر نہیں کی, لگا رہا اپنی مستیوں میں, آخری رات توبہ کر کے وہ جاگ لے گا, اس کی بھی بخشش ہو جائے گی. اللہ مگر ایسا نہ ہو کہ آپ اسی بات کو پکڑ لیں, بس آخری رات کو رو لوں گا اور جناب میں جاگ لوں گا. یہ نہیں ہے, جس سے کسی سے کوتاہی ہو گئی جان بوجھ کے کرنے والے کے لیے میں نہیں کہہ رہا, مایوس اس کو بھی نہیں کروں گا میں, لیکن ہمیں سستی کرنی نہیں. کیا پتا اس سے پہلے موت آ گئی, وہ رات ملی ہی نہیں, پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. یہ حدیث ہر سال آپ سنتے ہیں, اس مرتبہ بھی سن لیں. حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی, مشکات شریف میں, دیگر کتابوں میں حدیث موجود, حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے منبر کے قریب آئے, پہلی سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین, دوسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین, تیسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین, خطبہ ارشاد فرما لیا. جب آپ فارغ ہوئے صحابہ نے عرض کی, حضور آج آپ نے ایسا کام کیا ہے جو پہلے نہیں کیا, اس میں راز کیا تھا بتا دیجئے کہ یہ ایسا آپ نے جو کیا آمین فرمایا اس کا کیا مطلب. سب سے پہلے لفظ آمین کا معنی پھر سن لو. آمین کے معنی ہیں ایسا ہی ہو, ایسا ہی ہو, یا اللہ ایسا ہی کر دے. ہیں آپ کہتے ہیں نا یا اللہ ہم سب کو بخش دے, آپ کہتے ہیں آمین, کیا مطلب یا اللہ ایسا ہی ہو. تو کسی دعا, کیونکہ آمین بھی دعا ہے. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سعید المنبر فقال آمین ثم سعید فقال آمین ثم سعید فقال آمین. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں منبر کے قریب آیا, پہلی سیڑھی پر قدم رکھا, میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کر کہا بعودہ, وہ شخص دور ہو جائے, ہلاک ہو جائے, برباد ہو جائے, جو دور ہو گیا اللہ کی رحمت سے برباد ہی ہوگا, جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروائے. ایسے شخص کے لیے جبریل امین ہلاکت کی دعا کر رہے ہیں, اس پر نبیوں کے سردار آمین فرما رہے ہیں. کوئی شبہ رہ گیا قبولیت میں؟ ہاں, پھر سستی کس بات کی, کتنی بڑی وعید ہے. اب چونکہ دو آمین اور ہیں ان کا بھی جواب. حضور فرماتے ہیں میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا کہ جو اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو پائے کہ وہ اس کے سامنے بوڑھے ہو جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے خود کو جنت کا مستحق نہیں بناتا, وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. حضور فرماتے ہیں میں نے کہا تیسری سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا بعدا، وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے. ذکرتا عندہ، جس کے سامنے ہے آقا آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود و سلام نہ بھیجے، وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. حضور نے فرمایا صلی علی نبی، صلی علی شفیع، صلی علی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام جو نہ بھیجے اس کو بخیل کہا گیا. کیا کہا گیا؟ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. کثرت سے درود و سلام بھیجنا چاہیے. مشکل جو آ پڑی کبھی، آقا تیرے ہی نام سے ٹلی، کیونکہ مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام. صلی نبی نا، صلی علی محمد، صلی علی حبیبنا، صلی علی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جمعے کے دن مجھ پر بہت زیادہ درود و سلام بھیجا کرو، تمہارا درود و سلام مجھے پیش کیا جاتا ہے. کثرت سے جمعے کے دن، اور ویسے ہر وقت ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. پڑھ کے تو دیکھو نا، درود پڑھو اور پھر بتاؤ مشکل حل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. رب کا وظیفہ ہے یہ، وہ خالق رب ہو کر یہ فرماتا ہے میں اپنے حبیب پہ درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھیجتے ہیں. تو ربانی وظیفہ ہے، اس میں کبھی بھی سستی نہ کرنا. میرے دوستو اور بزرگو، اس وعید کے بعد کوئی ویسے نیک آدمی، ہم اردو میں بد دعا کہتے ہیں، حالانکہ بد دعا کہنا نہیں چاہیے مگر اردو میں رائج، بد دعا کر دیں ہم گھبرا جاتے ہیں، یار اس نیک آدمی نے کہہ دیا میرا تو کونڈا ہو جائے گا. یہاں فرشتوں کا سردار جبریل امین بد دعا کر رہا ہے، اس پہ رسول امین آمین کہہ رہے ہیں. ڈرنا چاہیے یا نہیں؟ ماں باپ سے بدسلوکی کرنے والو، درود و سلام نہ پڑھنے والو، رمضان کی قدر نہ پہچاننے والو، توبہ کر لو، سچے ہو جاؤ، آج کے بعد سستی نہیں کر. اللہ ہم سب کو توفیق عطا. اس بہانی اس میں حدیث موجود، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، رمضان میں، ذرا دھیان سے سننا، رمضان میں ہر روز 10 لاکھ کی بخشش ہوتی ہے، اور 29 تاریخ کو پورے مہینے کے برابر ہوتی ہے. دوزخ سے بندے آزاد، مہربانی ہو رہی ہے، مہربانی ہو رہی ہے. آپ کہیں گے روز اتنی بخشش ہوتی ہے، شب برات میں ہوئی پھر، اور دیکھو نا آپ کی بخشش ہوئی، آپ نے پھر کوئی گناہ کر لیا، پھر دوبارہ آپ نے توبہ کی، بخشش ہوئی، پھر کوئی گناہ کر لیا. یہ بار بار موقع دیے جا رہے ہیں، ہم تو توبہ سے کر کے بھی گناہ چھوڑتے نہیں، تو رب کی مہربانی ہے وہ موقع پہ موقع دیا جا رہا. بخاری اور مسلم میں حدیث موجود، جو رمضان کی رات کو جاگے وہی ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے بھی گزشتہ کے گناہ. یہ جو آپ تراوی پڑھتے ہیں نا، جاگتے ہیں، تو یہ رات کا جاگنا شمار ہوتا ہے. ابن خزیمہ میں روایت موجود، حضرت ابو مسعود اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہما راوی، فرمایا حضور نے اگر بندوں کو معلوم ہو جائے رمضان کیا ہے तो वो साल भर की तमन्ना करें कि पूरा साल रमदान रहे, ना कहते हुए भी बात बता दी हमें करना चाहिए या नहीं। रमदान आया और हम कह नहीं तू आया रहो, हम तो लगे अपने काम में, तो फिर कितनी अजीब बात है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम का इरशाद, जो किसी को पानी के घूंट से या एक खजूर से भी रोज़ा अफ्तार करवा देगा उसको पूरे रोज़े का ऊंची ये सवाब है। आप कहेंगे मैं इस तरह सवाब ले लूँगा, सवाब मिलेगा, रोज़ा नहीं होगा, रोज़ा रखने से अदा होगा, लेकिन इस अमल का सवाब इतना जैसे रोज़े का सवाब है। अच्छा, अब मसला ये है कि शैतान जकड़ दिए गए, हम जो गुनाह करते हैं उसके मुहर्रिक, गुनाह करवाने वाले कौन है? एक शैतान और एक हमारा नफ्स, एक हमारा नफ्स। शैतान को बांध दिया, अल्लाह ने मेहरबानी कर दी, मैंने इसको जकड़ दिया, अब तू अपने नफ्स को ठीक कर ले, मौका दे रहा हूं। ये अब शैतान दखल नहीं देगा, ये जो नफ्स तेरा गुनाहों का आदि हो गया ना, इसको ठीक कर लो। मुझे और आपको समझना आसान हो गया, हम अब नोट कर लें कितने गुनाह जो थे 11 महीने शैतान के कहने पे करते थे, तो वो समझ आ जाए, तो इस महीने में उनसे हमें जब समझ आ जाए तो आइंदा उनसे बचने के लिए इंतज़ाम हो गया या नहीं हो गया। अच्छा, शैतान एक बार करवाता है, बार बार तो नफ्स करवाता है, शैतान तो एक बार करवाता है गुनाह, बार बार कौन करवा रहा है? तो इस नफ्स को ही संवारना है। ये हमारे अमल कबूलियत के लायक नहीं, उसके बावजूद टूटे फूटे रोजे अल्लाह कबूल फरमा लेता है। उसके लिए किसी ने समझाया ना, बड़े सियाने ने समय, ओ बच्चा नहीं लिखता, आप बच्चे का हाथ पकड़ के खुद लिखते हो, ऐसा ही है ना, पूछ रहा हूं, बच्चे का हाथ अपने हाथ में पकड़ा हुआ है और लिख रहे हैं आप, और कहते देखो कितना अच्छा लिखा है, लिखा किसने है? आपने लिखवाया ना उसका हाथ पकड़ के, उसको तो ऐसा लिखना आता, फिर उसकी तारीफ कर रहे हैं बिला तशबी, ओ हमें करना नहीं आता, रब करवा के फरिश्तों के सामने तारीफ फरमा रहा, देखो मेरे बंदे कितना अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, रमदान कौन सा महीना है गिनती के लिहाज से? इस्लामी कैलेंडर में कौन सा महीना? मुहर्रम पहला, सफर रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जुमादल उला, जुमादल उखरा, रजब, शाबान और कौन सा हुआ? नौवा। बच्चा पैदा होता है 9 महीने के बाद, माँ के पेट से कब निकलता है? 9 महीने के, पाक साफ निकलता है या नहीं, पूछ रहा हूं, गुनाहों से पाक। ये 9वां महीना, इस 9वें महीने से निकलो सारे पाक हो। 9वां महीना मिला है, इस 9वें महीने से हम ऐसे निकले कि हम सारे गुनाहों से पाक हो जाए, अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। हर रोजे के साथ तरावी है, हर रोजे के साथ तरावी, तरावी की रकतें 20 हैं, तरावी की रकतें 20 ऊंची, थोड़ा सा और जोर लगाओ, कुछ लोगों ने ऐसे ही शोर मचाया हुआ 8 हैं 8 हैं 8 हैं, दलील क्या है उनके पास? दलील वो भी सुन लो, जो 8 कहते हैं ना, नहीं 20 नहीं है 8 है। हदीस पढ़ते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत आयशा से पूछा गया रदी अल्लाह ताला अन्हा, मोमिनों की माँ से पूछा गया कि हुजूर रात में कितनी नमाज पढ़ते हैं, रमदान में रात में कितनी रकतें पढ़ते हैं? तो सैयदा ने जवाब दिया, रमदान में भी और गैर रमदान में भी, 12 महीने आका 11 रकतें पढ़ते हैं रात में। रात में कितनी पढ़ते हैं? जवाब क्या है? सिर्फ रमदान में नहीं बल्कि गैर रमदान भी, यानी रमदान के अलावा भी रोजाना रात को कितनी रकतें पढ़ते हैं। इसमें तरावी का लफ्ज है, और इसमें तो यह है कि सिर्फ रमदान में नहीं बल्कि 12 महीने, ये उनकी दलील है जो 8 कहते हैं। नहीं समझे? کچھ اشارہ کیا تھا میں نے, سمجھے؟ عقل عقل ہوتی تو ایسی بات کرتے. وہ مومنوں کی ماں کہہ رہی ہے رمضان نہیں, رمضان کے علاوہ بھی 11 رکعتیں. تو اگر صرف تراویح ہوتی تو صرف رمضان میں ہوتی, رمضان کے علاوہ نہ. اور 8 رکعتیں ہو گئیں تہجد کی, 3 وتر حضور روز رات کو پڑھتے تھے, 12 مہینے پڑھتے تھے. انہوں نے کہہ دیا جی 8 رکعتیں ہیں, جبکہ رکعتیں کتنی ہیں؟ 20. کل قیامت کے دن یہ جائیں گے, اللہ فرمائے گا 20 یہ 12 کہاں سے لائیں گے؟ اللہ فرمائے گا 20 ہے یہ 12 کہاں سے لائیں گے؟ اور اگر ان کے کہنے کے مطابق 8 ہے, ہم جائیں گے اللہ کے پاس, اللہ فرمائے گا 20 کیوں پڑی ہے؟ ہم کہیں گے یا اللہ 8 تراویاں لے لے, باقی 12 کا ثواب دے دے, ہمیں گھاٹا نہیں. لیکن تراویاں 20 ہیں, کتنی 20. شروع سے چلی آ رہی ہے. حضرت عمر نے باقاعدہ ان کا اہتمام کیا اور یہ جماعت کے ساتھ پڑھی جانے لگی. آج جو لوگ روکتے ہیں یہ درست نہیں. یہاں مسئلہ سن لیں, یہ جو لوگ کرتے ہیں آج کے 1 روزہ, 3 روزہ, 5 روزہ تراویح, وہ سمجھ لیا کہ پورے مہینے کی ہو گئی چھٹی. نہ, یہ 1 روزہ, 3 روزہ, 5 روزہ جو لوگوں نے کرنی شروع کر دی, اس کا مقصد کیا؟ کہ ایک جگہ پر کم وقت میں قرآن سن لیں, ایک جگہ کم وقت میں قرآن سن لیں, پھر روزانہ اپنی آسانی سے پڑھ لیا کریں گے, کبھی یہاں پڑھنے کا موقع ملا کبھی وہاں, ایک جگہ قرآن. یہ تھا اصل. لیکن اب لوگوں نے سمجھا, تاجروں نے, ہم نے کھولنی ہے دکانیں ساری ساری رات, دکانیں بند نہیں کرنی ہے. رمضان کوئی نیکیاں کمانے کا مہینہ تھا, لیکن انہوں نے اس کو مال کمانے کا مہینہ سمجھ لیا. ہم نے مال کمانا ہے تو وہ 2-1 راتوں میں کہیں پڑھ لی, اس کے بعد پورا مہینہ چھٹی. تو یاد رکھو, ایسا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. اونچی نہیں. حجی سنتی ہے نا, سنت موقعہ ہے جی, کوئی فرض واجب تو نہیں ہے. تو سنو, کسی نیکی کو ہلکا سمجھنا یہ تو بہت گناہ ہے. نیکی کو ہلکا سمجھنا تو بہت گناہ. تم ایسی سوچ رکھتے ہو, عجیب بات ہے. محبت والا تو نبی کی ادا کو, ہر ادا کو اپنائے, اور تم تو ہو اہل سنت. اور پھر ہم نم پڑے. رمضان میں ہم نے دیکھو اس مسجد میں کتنی کوشش کی لوگوں کو زیادہ, تاکہ جو آتے ہیں, کیونکہ کچھ لوگ موسمی ہیں, انہوں نے صرف رمضان میں ہی آنا, ان کی مہربانی, آئے بہت اچھی بات ہے. ہم نے کہا کہ جی ان کو زیادہ بلانے کے لیے ایئر کنڈیشن لگوا دیے, کہ بھئی ان کو گرمی کی شکایت ہے وہ بھی دور کر دو, جو کہتے رہے کرتے رہے, تاکہ آئیں ان کو موقع ملے, یہ بھی بخشے جائیں. یہ آپ کو رغبت دلانے کے لیے ہے, ورنہ جتنی محنت زیادہ ہوگی ثواب بھی اتنا زیادہ. اور سچے دل سے کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ توفیق دے. میرے دوستو اور بزرگو, بیہقی میں روایت موجود, روزہ دار کے جسم کو روزہ دنیا میں تندرستی دیتا ہے, آخرت میں ثواب ملتا ہے. تسحروا فإن فی السحور برکہ, سحری ضرور کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت. بغیر نیت کے روزہ نہیں ہوگا, بغیر نیت کے. یہ جو آپ کا سحری کو اٹھنا ہے, سحری کہتے ہیں, سحری نہیں سحری, سحری میں آپ کا جو اٹھنا ہے یہی نیت ہے. دل کے ارادے کو کہتے ہیں نیت. تاہم آپ لوگ اگر کچھ بھی نہیں کھاتے, وہ آپ اپنا نقصان کرتے ہیں, ثواب سے بھی محروم رہتے ہیں, جسم پہ بھی بوجھ ڈالتے ہیں, لیکن سحری کرنی چاہیے. افطاری کا وقت ہو جائے تو افطاری میں دیر نہیں کرنی, لیکن وقت ہو جائے, تسلی پوری ہو. او جی سائرن بجائے جی ٹی وی میں آ گیا, کسی ٹی وی میں 20 سیکنڈ کا فرق ہے, کسی میں 10 سیکنڈ کا فرق ہے, ہو سکتا ہے کہیں زیادہ ہو. تسلی کر لو کہ وقت ہو گیا ہے, ورنہ روزہ ضائع ہو جائے گا. ایک غلطی بہت ہوتی ہے لوگوں سے, وہ یہ جو میں بار بار آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ کے روزے ضائع نہ ہوں. صبح سحری کے وقت آپ لوگ کھاتے پیتے ہیں, اذان کے درمیان بھی کھاتے پیتے رہتے ہیں کہ جب تک اذان ہو رہی ہے کھاتے پیتے رہو. تو مسئلہ سن لیں, وہ اذان جو سحری کا وقت ختم ہونے پر شروع ہوئی, سحری کا وقت ختم ہونے پہ شروع ہوئی, اس میں کچھ بھی کھائیں پیئیں گے روزہ نہیں رہے گا, روزہ یہ میری کوئی سختی نہیں کر رہا, مسئلہ بتا رہا ہوں آپ کا, روزہ ضائع ہونے سے بچانا چاہتا ہوں. کیونکہ وقت ختم ہو گیا پھر اذان شروع ہوئی, تو اب وقت ختم ہونے کے بعد اگر آپ کچھ بھی پیتے ہیں کھاتے ہیں آپ کا روزہ نہیں ہوگا, تو احتیاط کریں. اور جو بے روزے دار ہیں ذرا وہ شرم کریں, کیونکہ بہت لوگ بے لگام ہو گئے, شرم کرنی چاہیے ان کو. اللہ وعدہ کر رہا ہے آسانی کا, وہ تنگی محسوس کرتے ہیں, ان کو سوچنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں معاف کرے. یہ شاید سمجھتے ہیں کہ نہیں ان کی کوئی نہیں, ان کو بعد میں پتہ چلے گا انہوں نے کتنا نقصان کیا ہے اپنے آپ کا. میرے دوستوں اور بزرگوں, یہ اللہ تعالی کی مہربانی ہے جو اس نے ہمیں رمضان عطا کیا ہے. آئیے کچھ آپ کو مسائل بھی بتا دوں, فضائل آپ نے سنے, مسائل سن لیں. روزے کی پانچ قسمیں ہیں, فرض, واجب, نفل, مکروہ تنزیہی, مکروہ تحریمی. عصر اور مغرب کے وقت بہت سے لوگ روزہ رکھتے ہیں, عصر مغرب کے درمیان کھاتے پیتے نہیں ہیں, ذکر کے لیے خاص کر لیتے ہیں آپ, یہ آپ کے طریقے ہیں, اس سے وہ روزہ مراد نہیں ہوگا. عبادت کی نیت, ایک تو فرض روزہ ہے رمضان کا واجب, وہ جو آپ نے اپنے اوپر کر لیا, آپ پہ روزہ واجب نہیں تھا, میرا فلاں کام ہو جائے یا اللہ میں روزہ رکھوں گا, تو اب آپ نے وہ واجب کر لیا. ایک نفل ہے, آپ ثواب کے لیے رکھتے ہیں, 12 ربیع الاول کا رکھیں, 11ویں شریف کا رکھیں, 15 شعبان کا رکھیں, 27 رجب کا رکھیں, یا ہر مہینے 3 رکھیں, یا جو بھی مبارک دن سمجھیں, تو وہ نفل روزہ ہوتا ہے. تو ہم نے یہ اس وقت جو بات کی ہے فرض روزے کی. روزے کے 3 درجے ہیں, کھانے پینے سے رک جانا, تمام اعضاء کو گناہوں سے روکنا, جمی ما سوا اللہ, اللہ کے سوا سب سے الگ ہو کر اللہ کی عبادت میں لگ جانا, دنیا سے اس مہینے میں ناتا کم کرنا. جس شخص کا ٹیلی فون ہے اس کو فوراً کہیں باہر جائے. میں نے پہلے اعلان کر دیا تھا, کسی کی گھنٹی بجی میں اس شخص کو مسجد سے باہر جانے کے لیے کہوں گا. خدا کے لیے, خدا کے لیے یہ موسیقی یا مسجد میں نہ بجایا کیجئے, اللہ سے ڈرے. رمضان میں کم از کم اتنا وعدہ کر لو کہ ہم مسجد میں جب بھی داخل ہوں گے اپنے فون بند کریں گے, بند سے مراد سائلنٹ, گھنٹی نہ بجے مسجد میں. یہ جو آپ کی موسیقی بجتی ہے آپ کو اپنی پتہ آپ کو کتنا گناہگار کرتی ہے, اسے ڈریں. اللہ کے لیے اللہ ہم سب کو ادب کی توفیق دے. روزہ عبادت کی نیت سے کھانے پینے سے رک جانا اللہ کے لیے, اور جو کام منع ہے وہ نہیں کرنے, اس کا نام روزہ. صبح صادق سے دعوی کبریٰ تک, یہ جس کو زوال کہتے ہیں نا, اس سے پہلے پہلے نیت ہونی چاہیے, اس سے پہلے پہلے نیت اونچی گئی ہے. اگر آپ سحری کا وقت اٹھے ہیں, زبان سے نہیں کہا روزے کی, وہ آپ کی نیت ہے, کیونکہ دل کے ارادے کا نام, زبان سے کہیں گے بہت اچھا ہے. یہ جو لفظ آپ کو سکھائے ہوئے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ, یہ لفظ درست نہیں ہے گرامر کے لحاظ سے. اردو میں کہہ لیا کرو, اگر سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے نیت کی ہے کہ میں کل کے روزے کی, کل سے مراد کیونکہ ابھی پو نہیں پھٹی, ڈان ابھی صبح, اور اگر آپ نے سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد نیت کی ہے تو میں آج کے روزے کی نیت کرتا ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ اس وقت تک پو نہیں پھٹی ہوتی ہے, صبح صادق نہیں ہوتی, تو آپ کہتے ہیں کل کے روزے کی. کون سے روزے کی؟ اور اگر وہ آپ نے اذان کے بعد نیت کی ہے تو تو آپ کہیں گے آج کے روزے کی. لیکن زوال کے وقت سے پہلے پہلے نیت ہونی چاہیے, اس کے بعد نیت کریں گے تو نیت نہیں. اور اگر اٹھے ہی اس نیت سے ہیں سحری میں کہ روزے کے لیے تو وہی نیت ہے. لیکن ہر روزے کی نیت الگ ہوگی, پورے مہینے کی اکٹھی نہیں ہوگی. پورے مہینے کی اکٹھی نیت نہیں ہوگی کہ میں نے پورے مہینے کی, ہو سکتا ہے آپ سے اس بیچ میں کوئی چھوٹے پھر مشکل. تو ہر روزے کی الگ نیت ہوگی. میرے دوستو اور بزرگو اب سن لیں, کھانے پینے سے رکنا ہے, اپنے اعضاء کو نافرمانی سے روکنا ہے. شوہروں کو بیوی اور بیویوں کو شوہر کے قریب رمضان میں جو احتیاط کرنی ہے اس کا نام کیا ہے؟ روزہ. جن چیزوں سے روزہ نہیں جاتا, بھول کر کھانے پینے سے, بھول کر اونچی گئی ہے, روزہ یاد ہے, روزہ یاد ہے یا نہیں, یہ دو الگ مسئلے ہیں. دھیان سے سنیں, ایک مسئلہ سنا رہا ہوں. روزہ یاد ہے, کلی کر رہے ہیں, ناک میں پانی کھینچا, روزہ یاد ہے, حلق سے نیچے پانی اتر گیا, روزہ ٹوٹ جائے گا. روزہ بھلے جان بوجھ کے کیا یا بغیر جانے بوجھے, روزہ یاد ہے. آپ سے قصدن ہو گیا یا بلا قصد ہو گیا, بغیر ارادے کے پانی اتر گیا نیچے, روزہ ٹوٹ جائے گا. جبکہ روزہ یاد ہے. اور اگر روزہ یاد نہیں تو حکم اور ہے. یہ بہت ضروری, ہم لوگ غافل ہو جاتے ہیں, ہمارے روزے ضائع نہیں ہونے چاہیے. تو ہم نے جن چیزوں سے روزہ چلا جاتا ہے اس میں یہ کہ بھول کر کھانے پینے سے نہیں جائے گا, یہ آپ نے ایک بات سن لی. الٹی, وومٹ, قے جتنی بھی ہو جائے, منہ سے جتنی بھی ہو جائے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں, اس میں سے چنے کے برابر بھی واپس گیا تو ٹوٹ جائے, چنے کے برابر بھی واپس چلا گیا تو. اور اگر خود آپ نے انگلی کر کے یا خود قے کی تو روزہ ٹوٹ جائے گا, خود بخود آئے گی تو نہیں ٹوٹے گا. سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, لیکن وہ سرما ہی ہو, کوئی غلط چیز آنکھوں میں نہ لگایا کریں. بازار میں بہت سی غلط چیزیں آ گئی ہیں, آپ کی آنکھوں کو ضائع کرتی ہیں. اصلی سرما جو ہے وہ لگائیں ضرور, اس سے روزہ نہیں ٹوٹ. مرد کو احتلام ہو گیا, اشارے میں بات ہے, سوتے میں غسل کی حاجت ہو گئی, روزہ نہیں ٹوٹے گا, مگر غسل میں دیر نہ کرے تاکہ کوئی نماز نہ جائے. پچھنے لگانا, جس کو آج کل حجامہ کہتے ہیں, اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹ. سن لیں, آپ کے وہ کسی کو خون ٹیسٹ کروانا ہے, اس نے آپ کو لگا کے ٹیکا, خون نکالا ہے, روزہ نہیں ٹوٹے گا. خون نکالا ہے, روزہ, چیز نکالنے سے نہیں ڈالنے سے مسئلہ ہوگا, نکالنے سے نہیں بلکہ. اچھا, اب انجیکشن کی جو بات ہے دھیان سے سن لیں, اگر طاقت کے لیے لگایا ہے کوئی گنجائش, روزے میں انجیکشن لگایا طاقت ملے وہ وٹامنز کا ہے, کوئی گنجائش نہیں. لائف سیونگ ایسا انجیکشن جو لگانا ضروری ہے زندگی کے لیے, نہیں لگے گا تو مسئلہ ہو جائے گا. مجبوری کا انجیکشن وہ لگ سکتا ہے, لیکن طاقت کا اونچی ہاں. اور یہ جو نشے کے لگاتے ہیں ان کے لیے تو بالکل بھی کوئی گنجائش, 12 مہینے نہیں ہے تو رمضان میں کہاں سے ہوگی, ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ جو حرام ہے وہ حرام. آپ نے سن لیا, مکھی منہ میں چلی گئی, کیا لازمی بات ہے, ارادے سے تو نہیں ڈالیں گے نا, ایسا تو نہیں ہوگا کوئی کہے کہ چلو کچھ اور نہیں تو مکھی ہی صحیح, وہ والی بات تو آپ نہیں کریں گے. چلی گئی منہ میں تو آپ, وہ لازمی بات ہے تھوکیں گے, لیکن یہ کچھ سے روزہ نہیں جائے گا, لیکن خود نہیں کھینچ لینا. اچھا جی, دھواں سگریٹ کا ہو, اگربتی کا ہو, لکڑیوں کا ہو, کوئی چیز پک رہی ہے اس کا ہو, आपकी नाक में जा रहा है वैसे तो रोजा नहीं टूटेगा, खींचेंगे तो टूट जाएगा खुद। वहां मसलन सिगरेट कोई पी रहा है तो आपको पता है मैं नहीं पी सकता, जरा खींच ही लूं थोड़ा सा धुआं ही सही और कुछ ना सही, तो ऐसा करेंगे तो रोजा ऊंची, अपने रोजे को जाया ना कीजिएगा। सर में या बदन में तेल लगाने से रोजा नहीं टूटे, रोजा ये इसलिए बता दिया, कुछ लोगों में गलत फहमी है, जानबूझकर खाए पिएगा रोजा टूट जाएगा। टूथपेस्ट, दांत साफ करने बहुत जरूरी होते हैं। हुजूर ने फरमाया मुझे उम्मत की तकलीफ का ख्याल ना होता तो मैं हर वुजू में, हर नमाज के साथ वुजू में मिसवाक लाजिम कर देता। क्या मतलब? आपके मुंह से बू आएगी, साथ खड़े नमाजी को भी अच्छा नहीं लगेगा, फरिश्तों को भी अच्छा नहीं लगेगा, तो मुंह की बू दूर करनी चाहिए मिसवाक से। कुछ लोग 12 महीने चूंकि टूथब्रश के आदि होते हैं तो वो कहते हैं नहीं उसी से करेंगे, तो रमादान में रोजे की हालत में टूथब्रश ना करें, खाली करेंगे खून निकलने का खतरा, टूथब्रश उस पर पेस्ट लगाएंगे तो पेस्ट में रंग भी होता है जायका भी होता है, वो थूक के साथ अंदर गया तो रोजा खराब हो जाएगा, तो बचें उसकी जगह मिसवाक करें। औरत के करीब जाना, इशारे में बात कर रहा हूं, नहीं जाना था चला गया, रोजा टूट जाएगा। हुक्का, सिगरेट, तंबाकू किसी के इस्तेमाल भी करता है रोजा टूट जाएगा। नाक में, हलक में किसी दवा का, कोई ऐसी दवा मसलन इनहेलर ले रहे नहीं ले सकते रोजे में, इसी तरह आंख में कोई ऐसी दवा डालनी है जो दिमाग के अंदर चली जाती है वो भी, उससे भी रोजा नहीं रहेगा। दर्जी हजरात हैं, टेलर्स हैं या घर में खुद खातून, मुंह में धागा है, धागे में रंग अगर उतरा और थूक में मिलके अंदर गया रोजा टूट जाएगा। सुन रहे हैं? पूछ रहा हूं, एहतियात करनी है। वक्त में गलत फहमी हो गई, उठा घड़ी नहीं देखी, जल्दी से जनाब पानी पिया है रोजा, फिर देखा बाद में पता चला कि टाइम तो ओवर हो चुका था, तो अगर बेध्यानी में उसने खाया है तो वो रोजा तो नहीं होगा, लेकिन उसको रहना रोजे की तरह ही होगा, रहना रोजे की तरह पड़ेगा, रोजा नहीं होगा, उसकी कजा होगी। जानबूझकर करेगा तो फिर कफारा भी देना पड़ेगा। बगैर नियत के रोजा रखा उस पर भी यही हुक्म है। जिन कामों पर कफारा लाजिम, कफारा मिटाने को कहते हैं, यानी इतना जुर्माना दो कि आपका जुर्म मिट जाए, शहवत के साथ औरत के करीब चला गया, बीवी के करीब मना था और नहीं रुका, उसको कफारा देना पड़ेगा। जानबूझकर खाया पिया, कफारा देना पड़ेगा। कफारा क्या है? गुलाम आजाद करे, या फिर पै दर पै 60 रोजे रखे बगैर नागे के, और या फिर 60 मिसकीनों को खाना खिलाए। पैसे कितने हैं वो अभी बताता हूं थोड़ी देर में। जिन लोगों को इजाजत है कि वो अगर रोजा नहीं रखते, मजबूरी है रमदान में नहीं रख सकते, रुख्सत है, वो सुन ले, वो कौन है? सफर करने वाला मुसाफिर, घर से निकल गया, जिस वक्त निकला रोजे की हालत में निकला, आगे जा रहा है, तो वो जब सफर अगले दिन का उसका जारी है, वो सफर में जितने दिन है रोजा छोड़ सकता है, रोजा छोड़ सकता है। मगर कुरान कह रहा है वह अंतसुमु खैरुल लकुम, अगर तुम रोजा रखो तुम्हारे लिए बेहतर है। तो आजकल वो पुराने सफर नहीं है, पैदल जंगल के उस तरह की तकलीफें नहीं है, आसानियां हैं, तो रोजा रखना चाहिए, खाम खा छोड़ना नहीं चाहिए। औरत है, प्रेग्नेंट है, हामिला है, और उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो यानी उस कैफियत में दिन बहुत ज्यादा है उसके, यानी कि इब्तदाई दिन, लेकिन तकलीफ उसको डर है कि मुझसे कोई बच्चा जाया ना हो जाए या मेरी हालत ना बिगड़ जाए, वो रोजा छोड़ सकती है। इसी तरह दूध पिला रही है बच्चे को और उसको पता है कि मैं खुद खाऊं पीऊंगी नहीं तो दूध नहीं पिला सकती और मेरी हालत भी गैर हो जाएगी, तो रोजा छोड़ सकती है, बाद में कजा करनी होगी। मर्ज बुढ़ापा, ऐसा मर्ज जो बढ़ जाए या बुढ़ापा इतना हो कि वो उसके ऊपर गशी तारी होने का खतरा, उसको तकलीफ बढ़ जाने का खतरा, या हलाकत का खौफ हो कि मैं रोजा रखूंगा तो मेरी तो हालत ही खराब हो जाएगी, बचूंगा नहीं, तो ऐसे लोग रोजा छोड़ सकते ऊंची। لیکن جب ان کو صحت مل جائے قضا کرنی ہوگی. لوگ آج کل آ گئے فدیے پہ, چھوٹی چھوٹی بات پر فدیہ. روزہ نہیں رکھوں گا بھائی میں فدیہ دے رہا ہوں, تو یہ جو چھوٹی چھوٹی بات پر چھوڑ رہے ہیں یہ بہانے چلیں گے نہیں. ہم آپ پر کچھ حکم نہیں لگائیں گے, آپ نے فدیہ دے دیا اللہ کا ساتھ, لیکن میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ دنیا کے لیے کتنی تکلیف میں بھی دوسروں کے کام کرتے ہو, اللہ کے لیے بہانے ڈھونڈنا چھوٹی چھوٹی تکلیف پر, نہیں جی میری ڈیوٹی ایسی میں تو روزے رکھ ہی نہیں سکتا, تو باقی 11 مہینے میں نہیں اس میں بھی نہیں رکھنے, وہ فدیہ دے دیا. تو فدیہ وہ دے جو روزہ رکھ سکتا نہیں, جس میں روزے کی طاقت آ جائے اس کو روزہ رکھنا ہے, ہمیں سستیاں نہیں کرنی ہے. اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے رمضان میں پاک صاف حلال چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں, تو یہ سبق یاد کر لیں کہ باقی 11 مہینے اسی کی رضا کے لیے حرام کو چھوڑ دیں گے. آپ غسل خانے میں ہیں یا کسی بند کمرے میں کلی کر رہے ہیں یا وضو کر رہے ہیں یا ویسے گلاس رکھا ہے پانی کا پیئیں گے, کلی کرتے ہوئے آپ حلق سے نیچے پانی اترنے دیں گے, حالانکہ کوئی دوسرا شخص نہیں دیکھ رہا مگر آپ کو یقین ہے بندہ بشر نہیں دیکھ رہا, رب دیکھ رہا, جس کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے وہ دیکھ رہا ہے. مجھے خدا کے لیے اتنا جواب دو, اللہ صرف رمضان میں دیکھتا ہے اونچی تو 12 مہینے دیکھتا ہے, تو جس طرح اس رمضان میں یہ تربیت لی اس کو اگلے دنوں میں جاری رکھنا, جاری رکھنا. رمضان یہ رمضان سے رمضان سے بنا ہے, اس کے معنی گرم کرنے اور چلانے کے. یہ ہمارے روزے گرم کر, یہ رمضان ہمارے جو گناہ ہے ان کو گرم کر کے جلا دیتا ہے, ہمیں اجلا کر دیتا ہے. روزے کی حالت میں غصہ آتا ہے, اگر کوئی آپ سے الجھے تو کہہ دو میں روزے سے ہوں, میں کیا مطلب مجھ سے لڑو نہیں, کیوں بھوک ہوتی ہے نا تو لڑتے ہیں خام خائی. اچھا کچھ لوگ روزہ رکھ کر خام خواہ رعایت مانگتے ہیں, ان کو تھوڑا سا کام کرنا بھی بوجھ ہوتا ہے, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہاں روزے کے لیے رعایت ہوتی ہے ہمیشہ, گورنمنٹ بھی کرتی ہے, دوسرے لوگوں کو بھی کرنی چاہیے, کچھ وقت کم کر دیں. روزانہ اگر 8-10 گھنٹے ڈیوٹی لیتے ہیں تو 6 گھنٹے لے لیں ساتھ, اس میں کچھ کمی کریں اور انعام بھی کوئی ساتھ رکھیں. لیکن جو لوگ خام خواہ وہ میں روزے سے ہوں جی کچھ بھی نہیں کرنا, تو ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالی مہربانی فرمائے, جب کہ ماہ سیام آتا ہے, جب کہ ماہ سیام آتا ہے, رحمتوں کا پیام لاتا ہے, رحمتوں کا پیام دیکھ کر اہل محشر نے مجھ کو کہا, مصطفیٰ کا غلام آتا ہے, مصطفیٰ کا غلام ان کے دربار سے آسیوں کو شفیع, بخششوں کا پیام آتا ہے, بخششوں کا پیام. حضرت والد صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کے یہ کہے ہوئے شعر بھی میں نے آپ کو سنائے. اب میں آپ کو مختصراً بتا رہا ہوں کفارہ اور فدیہ. ایک روزے کا فدیہ ایک فطرے کے برابر, جتنا آپ فطرہ دیتے ہیں اس کے ایک روزے کا. وہ کیا ہے پہلے وہ آپ کو سنانا ہے. عام آدمی نوکری کرتا ہے ریسٹورانٹ سے, کسی ایسے وہ چھوٹے ڈھابے سے کھانا لے کے کھاتا ہے, ایسے شخص کے لیے جو ہوگا ریٹ کیا وہی بنگلے والے کے لیے بھی ہونا چاہیے؟ पूछ रहा हूं। हां, बिजली गैस के टैरिफ ज्यादा हों वो अदा करेंगे। अल्लाह के लिए देते वक्त आपको बहुत तकलीफ होती है, तो आम आदमी का फिदिया, आम आदमी का 100 रुपया। कितना? 100। 2 किलो 50 ग्राम आटा या उसकी कीमत, ये आम आदमी के लिए। जो थोड़ा सा बेहतर है वो जौ के हिसाब से, 4 किलो जौ के हिसाब से 400 रुपया। कितना? 400। ऊंची? और जिसके पास गाड़ी भी है, घर भी है, मकान भी है, सहूलतें भी हैं, एयर कंडीशन भी लगा हुआ है, तो वो भी 400 ही देगा। उसके लिए 3 दर्जे। अपनी हैसियत देखे, अल्लाह ने बहुत दिया तो अल्लाह की राह में भी बहुत दे। खजूर के हिसाब से 1600 रुपए एक फितरा, एक फिदिया 1600 रुपए। किशमिश, सौगी कहते हैं पंजाब वाले, किशमिश उसके हिसाब से 1920 रुपए। और पनीर के हिसाब से, पनीर चीज कहते हैं इंग्लिश वाले, उसके हिसाब से 2940 या 50 रुपए। ये एक रोजे का फिदिया, एक रोजे का फिदिया। मैंने कहा ना आपके अपने अपने हिसाब से, और उसी आपको तकसीम कर ले, जरब दे लें, जो भी है। अब मैं बता रहा हूं कफारा, जो रोजे को तोड़ बैठे, जानबूझकर रोजा खराब कर बैठे, कफारा आम आदमी के लिए 6000 रुपए। कितना? जौ वाले के लिए जो थोड़ा सा बेहतर है 24000 रुपए। जो उससे बेहतर है उसके लिए 96000 रुपए। जो उससे बेहतर है उसके लिए 1,15,200 रुपए। और जिनके पास गाड़ियां ही गाड़ियां, नोट गिनने की फुर्सत नहीं, उनके लिए 1,76,400 रुपए कफारा। लेकिन इस मौके पर देखा ये आम आदमी वाला देंगे, गवर्नमेंट को देने की बात आएगी, बत्ता देना आएगा, वो दे देंगे, अल्लाह की राह में नहीं देंगे। और यहां फरमाया वमन ततवा, जो ज्यादा करे उसके लिए सवाब भी ज्यादा है। तो कोशिश कीजिएगा खुले दिल से जो भी जिसको देना पड़े, और इस महीने में नेकी किसी साइल को खाली ना लौटाएं। लेकिन यहां तो कारोबारी भी साइल हो गए ना बहुत, वो इस महीने में कितने निकल आते हैं मांगने, अल्लाह माफ करे, मगर जो मुस्तहिक हों उनकी जरूर मदद करें इंशाअल्लाह। आइंदा जुम्मा ज़कात सदका इस हवाले से गुफ्तगू करूंगा तो उस मौके पर आपको मालूम हो जाएगा, क्योंकि अक्सर लोग ज्यादा सवाब की वजह से रमदान में ज़कात अदा करते हैं कि सवाब अदा भी हो जाए, सवाब भी ज़्यादा मिले। अगले जुम्मे इंशाअल्लाह उस पर गुफ्तगू करूँगा। तो ये मैंने मुख्तसरन कुछ बातें की हैं, बहुत सी रह गई हैं। रोज़ रात को यहाँ पर तरावी के बाद दर्स भी होता है, उसमें भी बैठता हूँ, तो आप लोग मज़ीद किसी को मालूम करना हो पूछ लीजिएगा। यकम रमदान यौम विलादत, यौम पैदाइश, बर्थडे, हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी महबूब सुभानी गौसे आज़म रदी अल्लाह तआला, वो मनाया गया 970वां यौम विलादत उनको। 970 साल पहले गौस पाक पैदा हुए थे, उनका ये दिन। 2 रमदानुल मुबारक हज़रत वालिद गिरामी ख़तीब आज़म मौलाना मोहम्मद शफ़ी साहब उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह का 92वां यौम विलादत मनाया गया, 2 रमदान को पैदा हुए थे। और 3 रमदान दिन है उम्मुस्सादात मखदूमाए कायनात शहजादी कौनैन मलिकाए फिरदौस बरी हजरत सैयदा फातिमा जहरा रदी अल्लाह ताला, 3 तारीख उनका यौम विसाल यौम वफात। हर साल माह रमदान का पहला जुम्मा हम उनकी याद में मनाते हुए उनकी बारगाह में हदिया पेश करते हैं। उनका तो नाम लेना ही बख्शिश का बहाना है, وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنی پیاری ہیں کہ اللہ تعالی ان کی رضا کو اللہ تعالی اپنے کرم سے قبول فرماتا ہے، جو وہ چاہتی ہیں ویسا فرماتا ہے۔ ہر سال کوشش ہوتی ہے جب ان کا دن منائیں تو ہدیہ بھی پیش کریں۔ آپ کو پتہ ہے مسجد کی کوئی آمدنی وغیرہ سلسلہ نہیں آتا، یہی موقع ہوتے ہیں تو آپ لوگ تعاون کرتے ہیں۔ میں اپنے والدین کی طرف سے، چونکہ تینوں کا ہے ذکر، غوث پاک کی طرف سے بھی، اپنے مشائخ والدین کی طرف سے، حضرت سیدہ کی بارگاہ میں ہدیہ یہ پہلے میں دے رہا ہوں۔